إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرت تردیه پر موږ رسولیو چې غزوه د بدر چې دا د اسلام او د کفر په مابین کې جدایي راوستنې کې غزوه وا او دنیا ته د اسلام حقانیت ښکارا کړ ځکه جهادونه کې دا شی چې اسلام په راهکار کېږي او خپل کېږي کله چې په صحیح ترتیب باندې وکړې شي جهاد یو ډیو بندګی د الله دا غټه بندګی غټه عبادت ده هر عبادت نه اوچت عبادت نو په دی وجه باندې د دې عبادت په وجه سړیم کې استغفار کوي څوک چې کوي او اسلام هم دغه په وجه باندې خپل احکار کوي بدنامي جنہ متهم کی جنس پکې نه کم جنگونه کې چې اسلام بدناميږي نو دائی ما تا دو وجه کاره کی یو وجه دادا چی یادا جنگ پا غلط ترتیبی دا اللہ دا حدود پا بندی بکنی پا دی وجه بانی خلق ویر دا اسلام چره دا دهشتگردی دا و پا دی که دا پاک و خلق و وجل دی و دا زنانه و دا ماشومانه و دا آغشا مظلومانه و خلق و نمالونه تختول پیسیس لیا مکول صرف داد جهاد نمده نو طریقه غلطه او دې موجه دام دا چې طریقه صحیح دي کین دي خلکو صحیح اسلام زده کړی نه دی دې ټکی باندې مخ سوچ وکړئ صحیح اسلام زده کړی نه دی د اسلام د حقیقت نه د اسلام د مزاج نه خبر نی نو کله چې مجاهدین یو کارو کې دې دواره اعتراضات شروع کړ دا چې ولې وکړ دای ولې وکړ په دې طریقه کاری ولې وکړ د ځان نه لګي غرګي ولې لګه دړاند په شان تا تلاول د اسلام نظام مکمل خبر کا نبی رستا کيو چا غلط کار کاوته اعتراض به کولای شي په چې زه د اسلام نه خبر نه ده داغه د حقایق نه خبر نه ده او اعتراض کی نه داړه غلط کار ده ندی جهاد سره د اسلام ډیر خپل وزله ده په خلکو کې داغه تتم او اختتام د دې واقعا غداو شکل دې غزوینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو مشرکین دې یو کوي تور گزار کړل او یې سره خبرې وکړلې دې ژوندو صحابه ته گویا کې تعلیم ورکاوه او هغه مشرکان ته الله دا خبرې ورورسولې چې کوم په دې قبر کې پراتی دي او هغه ذلیل کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې نزل تدو کارونه وشلو یو مشرکین د مکه ته خبر څنګه ورورسیده او دا مشرکان څنګه واپس شو د دې تفصیل له دویم نمبر د نبی صلی الله علیه وسلم د بدر نه واپسی مدینه ته او په دې لار باندې قسمه قسم واقعات چې هغه د امت مسلمه لپاره فایده مند دي. نو د مکی مشرکین چې دا خو الله ذلیل کړ او تختیدل ګډوډ لاړ ګډوډ د سی په ترتیب باندې روان نو څوک یو کنده کې منډه والے او چا په بل کنده کې منډه والے او د یری حالت کې الله په روبم را شولې او ذلت هم پر اتاری شوی او خجالت او چر مکی ته بسنګ نه وزمو هدي طرف تلو په لاپو لا په موالي چر مونږ به دا محمد رسول الله دا مرګري ختمو وین دی بزان ته ګډو شرابونه بسکو خلکو باندې به طعامونه خورو خپل نوم به خلکو ته وراورو وس بس کی زمونږ د مزاج مطابق کار خو نه شو. نو د خجالتیا په حالت کې د یو یو دو دو مکی ته نه وتل. نو ولنه سره وشه مکی ته لړ دا غنمو حسمان ابن عبد الله الخزاعی دا لولنه کس د جده قریشو د مصیبت تذکره مکی والا توکل لا چې دی باندې د مصیبت را خلکو دې تاسو پکو مسجد حرام کې چې سالو الکان هغه جواب وکړي چې عتبہ مرشو شیبہ اغلال مرشو ابو الحکم ابن هشام چې ابو جهل و توای غمر شو او دارنګ امیہ ابن خلف غمر دار شو او داسې شروع شد او اسای ټولیا د اول نبی او منبی ابو البختری او فلان فلان خلق ایران شو چې دا سړی سوای د مکی مشرکین دونه زوره وره او غمل کېدل دا څنګه کېدی چې لکه د ډیرو خلکو زین په د امریکا باندې دا سړی چې ګویا کې د اولوهیت غونډې درجه ولا ورکړی دا چې دا کنه نه چرته شکست خوري او نه سره څوک کو جاز را گزارل شي او نه څوک مقابله کولای شي حالاله چې د سندا ناغیم د سیزینو چې د مکی مشرکان په لوانانه او داغي ول وای په دې کې صفوان ابن امیه چې د امیه ابن خلف زید صفوان وروسته زمانه کې به ایمان راوړ وای دا په هجر کې نه سو هجر کعبه خوا کې چې کوم هغه حتیم زید حتیم د کعبه نه جدا کړی شوی په دې کې ناش ناغه خپل مرګونو ته ویل چې والله ای عقل هذا قسم په الله کې دا سره خبره کوي ته دماغ خراب شوی چې دا وتلانکی مړل وتلانکی مړل دا مشران ټول مړ کېدل دا خو ډیره بعیده خبره ده دا څنګه کېدی شي د دې سړي دماغ خراب شوی دی د دنا تاسو ما په باره کې وکړ چې د باندې څه چل وشه زما تاسو ته وکړ ما باندې ته یاد کې چې دا مړل دم په بدر کې مړ شوی دی نو خلکو دې تاسو وکړ چې صفان ابن امیه څه وکړ په بدر کې هغه باندې څه چل وشه هغه ویل چې ها هو ذاف الحجر جالس قسم په الله دا په دغه هجر کې ناس ته ما ته معلوم نه چې دغه ځای کې ناس ته زما دماغ په زیلی والله لقد رأيت أباه وأخاه حين قتلا دد پلار اورور کله چې د صحابه پلاس باندې وجلې کېدل ماغه حالت ولید او پلار مردار او دد اورور دا ما ولیدل چې هغه مړ شو لو پلان کې پلان کې ټول مړ دی زه حقیقت ویم خلکو باندې روب راغې چې داس چلې ناشنا خبر را ورسېدو پدې کې ابو رافع رضی اللہ عنہ کیسه بیانې ابو رافع صحابی در رسول الله صلی الله مولا چې دا اصل کې د عباس رضی اللہ عنہ غلام او به نبی رسول الله ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړی او بیرته زمانه کې ابو رافع کیسه بیانې چې منګه پټ اسلام راوړیو ز ام الفضل او عباس دا د عباس رضی اللہ عنہ غلام دی عباس هم ایمان راوړی دی خو پټ ایمان راوړی مشرکین ته ځان نخ کار کاوه مسلمان دغه مشرکین سره په جنگ کې تله ده بدر ته رسول الله سره مقابله ته لکه دا فیده به مرسته دی حدیث نه راوځي مونږ ته مشرکین ځان سره به تله مجبورو د قوم نه مجبور دی د ملک نه مجبور دی علاقې نه سوچي علاقې کې اوسېږي یا خلکو دا سر دلاندې به ام الفضل وجد عباس رضی اللہ عنہ خزدا غم ایمان راوړل دی او امام راوړل خو لیکن موږ اسلام پټاو د مشرکین د لازم نشخ کاره کوله وای زه ضعیف سره یم زه ضعیف کمزور د بدن نه نظم کار دا چې ما بغښی جوړول خرڅول زفار نو زه د زمزم په کوټګی کې نه ستمه زمزم په خوا کې دی خیمه والے وا زمزم پروګرام عباس رضی الله عنه سره هغه بده وبا جن له ورکولې وای زه په دې زمزم کوټه کې نه ستمه د ام الفضل چې زمنګا د مالک خزه د غمر سره نه ستاده فدې کې ابو لهب وای راغې چې دا بدر تنه ته تله رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دشمن وای دا راغې نو د دې خیمه خوا کې کېناست دا خبرو تر رسیدلې د جره دغه باندې قریش باندې پریشانی راغله وای داسې کېناست چې ما ته اشاره وړه ولا اوس ما شاغته و زه د خیمه نه دنه طرف کېناست مګه بهر کېناست ما خېسته واړه پدې مابین کې ابو سفیان و عراق ابو سفیان من الحارث ابن عبد المطلب جداد دی ابو لهب را رج دام بدر ته تلی و ادارا دا بل ابو سفیان دی و دی ابو لهب تواز وک چی هلم ابن اخی و را راشا فلا عمري لعندك الخبر قسم چې بتاسره خبري حقیقت بتاسره حقیقت وی او الوی و راشا ابو لهب وای ناس د مصر خوا کې کیناست نور خلک راجم شو ګر چا بیرته ودرې د خبر ته چې غوږی خوستره چې دا څه واقع بیانې نه بځی کې هغه خبر بیان کړي چې واقع دا و چې مونږ کله بدر ته ورسېدلو نه فما هو الا ان منحناهم اكتافنا و چې مونږ ورسېر بس مونږ ته اشاره واړه ولا د مسلمانانو ته نه فکانو یقتلوننا کیف شاء و یسروننا کیف شاء بس به مونږ شروع شي سوکرانه وجل او سوکرانه کته چې ول څنګه چې دایو پخاوه بس به مونږ مې سوشل وشه بالکل د مقابله وسم نه کېده چې د خلکو مقابله هم کړی و او شروع شي مونږ څه کوله غو اړي وخته لیکن د دې سره سره والله معلوم ته ناز خلکو باندې ملامت هم نه دا چا چې شکست خوړل دی ورته تختیدلی دا زما ملامت کوم هم نه ولی وای فوالله لقد لقينا رجال بيز نو څه د دې سړی ملاو شو چې سپین سړیو بین السماء والارض د اسمانو د زمکی په ما بین کې لوتل او علا خیل البلک نو د اسونو برګ برګ اسونو مینده پاسه نه شو احادیث نور کې راځي چې پټکی والیو او د جنگ په هیئت باندې اگر اغلی دی والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء یو شی نه پرې کو د کوم شی باندې بچران درز به دیسته او کوم شی به چې ولما خیر راغی نه بس هغه به ختمه او څه شی به تو درې دینه شو دا مقابله زنه دغه رجال مقابله موږ نه کړی شولا د ځکه زمونږ د خلکو وای دا شکه خوړ د ځکه نه ملامت کوم چې ناشنا غونتی مخلوق راغلی وو او دی بدر ته راغلی وو دا ناشنا مخلوق شو نو موږ هغه وی وایلو ټول د دینه دا معلومه شو دا واقعه چې پوره شی به تفاده معلومه نو دا بو رافع وای وای زنه سم دا خبره مام د دن نه واره در نه ما د دې خیمه له طرف د سوچت کو اثر نو ترا کاره کو دا مې چې والله تلک الملائکه قسم په الله چې دغه ملائکه وای دا خبره مو دا ملائکه راغلیو دا مشرکان چې ول دا ملائکه وای دي ابو لهب قاسم غصه ده په قار ده او دشمن ده وای غره بسر ان نو ته او الله سوچت کو په دې مخ باندې ولم د سه تیغه سفیر راکړه چې پړ مخې گزار کړو دونه تیزی واله نظم ورمن ډکړن بازه په اندشه ورو خطرم په هغه باندې خو زه زوی په موګه پهلوان او نزیو چرکه مو د زمکه ته را گزار ازما په سینه باندې کیناستم دغه واله مې واله نه بدی کې وای غم الفضل چې وا د عباس رضی الله عنه بیبی هغه را پاسې د لو د خیمینه یو ستنه را وېستله د عرب داسانم لري پهلوان تکړه خزوي دا خیمینه داستان روان غسل په دې سر باندې د ابو لهب وو او دا چې یې په روانه کړی او دا یو څه ویلې چې استضعفته تا دا کمزوري وګڼه ان غاب عنه سيده چې خپل مالک نشته دې تي کمزوري غني نو په دې کې ابو لهب وې ذلیل شه خرسترګه شو روان شه دا عرب عادت دا چې خپل مقابله به نه کوله په دې باندې به د ځان غیرتی ښکارا کړي چې ځکه دې باندې څنګه گزارو عربو کې بعضې داسې خخه خوينه وو نو په دې باندې څه گزارونه کوي هغه د سپېړه ورنکه سی وته نه خو سره روان شو په سر باندې روان وي ابو رافع و چې شپګور دلته تیر شوی نوې چې الله په دبا نه هغه بيماري ولګول کوم چې مخکې مو بیان کړو حادثه بيماري په ولګېدل د مخکې نه په اثر ښکار شوی دی دی وخت کې پر سمره کار شول حادثه بيماري په ولګېدل چې دا یو دانه و چې سړی باندې براو خاتنه د عرب عادت داو چې ای په ویل چې دا مرز نقل کېدو ولا مرز ده دا بيماري دی چې نه بل چاته نقل کیو د خپل چې سو غوړه دا بيماري په لګي نای به ځان ساته نه په دې حالت کې مړ شو مردار شوی نبی بچو د کور نه استنه ځکه هم تیریدل اخر دار کې د شرم نه ویریدل نبی د باز عرب په وجه باندې لرګو کې وته او ریح کو یو شهرات کې گزار کو قبر ملګونه کنس او کانی به ورګزار کو ورګزار کو به کانو کې ستوب کو دا وړاندې به کانو ورګزار خاله نو ورتلې ریدل ته خلک وای دا مرص مونږ باندې ونه لګي الله دې ذلیل کړي انا سره چې ابو لهب دې ابو لهب متذکر چې ډېر خستو درنګ نه او خزم ډېر جمیله وکستو الله ول حسن جمال مور کړو بچیم ډېر زیتو مالدارمو قریشی هم دې در رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هم دې او د بنو هاشم نه ډېر اوچت نسب هم دې لیکن کله چې دنه د الله سره غا کنکشن نه دې قائم غا تعلق یې نشته د ایمان تعلق او شرک پکې دی نه تاسو وګورئ الله څنګه ذلیل کوي الله رب عزت یې نسب ته نه ګوري خایست نه ګوري مالداري دا بچو ته او د دې ټول د ظاهري کمالات چې الله کوم ورکړي دي ته الله نه ګوري کله چې د اختیاري کمال نه دی موجود اختیاري کمال چې دې چې ایمان دی ایمان توحید او د محمد رسول الله تابعداري پکې نشته دا وجه ده نکله چې دا ماده په چا کې نه نو غره خاص ډول زینت او دارنګ د دنیا نسب او غیره مال د سیل فائدہ نه ورکی دا من ته قران دا کې دره کوي په تبت یدا بلا بیم او تب صورت کې حضرت رسول الله سم دښمنی چې سو کین الله دغه شان ذلیل کوي دا یاد کوي چې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله کړی دا یاد هغه د طریقې مقابله کړی دا په شان به ذلیل کیږي کله د خوخه یو کوخه نه ای الله با داغه په مقدر کې داغه په تقدیر کې ذلت لیکل دی انا کفیناک مستهزئین الله فرمایي زو مستهزئینونه ستاسو لپاره کافی مزه بوس غورم فریده میشر د باندې دا کاروش د دې روایت نه دا فایده معلومه شو چې الله رب عزت د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه سره مدد د ملائکه په ذریعہ کړه او دا عام جهادونو ته حاضرې کې ملائکه کله بعضی خلکو ته کاره هم شي لکه دلته مشرکین لیدلې مشرکین ته الله رب عزت د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ورکو درې د جګور ملائکه لرال د دې لپاره چې ایوب باندې دا حجت پوره قائم شي چې دا سره په حق ده او موږ چې کمی په باطل وي دا الله حجت قائمي خپل دلیل په خلکو باندې قائمي نه مشرکین ته ملائکه ورکو دل صحابو هم بعضی کسانو دا ملائکه ولیدل او کله چې ته ملائکه نخ کار کی خو سره کی تقویته شي زیر زیر له بزره کی اوره چي او د ازره مزګوتۍ د ملائک دعاګانې کوي مشرکین باندې درو بوازونه کوي هبتی هبتی وازونه کله یو حرکت کله بل حرکت داسې کوي دایې په وجه باندې فتح راځي د عام جهادونو ته الله سبحانه وتعالى ملائک امر لیږي مدد کوي د ملائک په وجه باندې ایمان والا وو نو دا واقع به کړاله بل عجب خبره دا و سره د مکی والا سره چې دا مکی ولا ته چې کله مکمل خبر را ورسېد چې را خبره خدا سره شوې ده نه پدې کې زنانو جراګانې شروع کړلې ویری کا ویره په خپل قتلاو باندې مشران د کلی ختم شوې او د هر چا د کور نه سنا سمړې شوې ده چې مصیبت هر چا کور ته رسېده د چا نه قیدین دی او د چا نه مړې شوې نه پدې وجه باندې جړا شروع شوې ده تیسه جړا ایته بدی نوح ولا نوح او نبی صلی الله علیه وسلم د نوح نه منم زکه کړی دا جداد مشرکین رواج دی په مړی باندې په زور جړا کول دا حرام کار دی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ان نائحه ویرګره کزا چې دا کمی زنانه په مړو جاړي اذا لم تتوب ک توبه وی نیستلا تقام یوم القیامه وعليها سربال من قطران قیامت کې به دا ودرېږي او الله به ولادت دی تارکول کمی سور چولای د تارکولو کمی تارکول چې دا ډېر ور اخلي ننځرو ته وای غندک هغه بدبوی هم دی او ورم ډېر زیات کیو خارختی وکانو باندې به عربا شول الله رب عزت بده سزا ورکوي ول د دې د وجه نه دا په زور جړه کول په مړی د حرام دی کورونه کې دا مشه پر وصیت وکي چې مړی وشي د څه باندې جړ اکثر زموږ په مړی کې دا شی دی چې د مړی واکر نه ستنه نه والی پر دې زنه نه چې ټول د مړی نه را چا پیر شخ خپل کور ولا به واکه زموږ د قوم کې دا مرزنده به وکه شبيب کې په زور باندې یو کې چغو کې بلب کې چغو کې څوک به من ته ورزيد زنانو چې و براني شه بل دا څوک راني ولې دل سم علاج پکایي اغه چې د مړ په دځه کې واشه چې زنانو له خاله نشي راتله اوسو چې جړی غوال پکایي سزا ولا لکسن چې عمر رضی الله عنه بدا کار کاو خالد بن ولید بدا کار کاو به وال پکایي ځکه چې د مړ له عذاب ورکی نو دا د عربو د جاهلیت ولا رواجو په دې به وصیتم کاو دا به فخر ګاڼه چې رزما مړی باندې ډیر خلکو جوړه لري اذا انا مت فنعني وشق علي الجيب يا ابنه معبدي یوسلو خپل خدای دا ویل چې زکه له مړ شو مونږ غریوان نو وشکوا او په ما باندې ویرونه وکا او نعي وکا خلکو ته خبرونه ورکا اے لوري د معبد دا کار وکا زکه چې په دې باندې بسما نن په خلکو کې لري روشه چې پلان کې باندې را جړاوش وای مړ دې ته وای عربو به ویل چې دونه جړا ته وښ بلکې په کرای باندې به زنانه را وستلې چې تاسو راشي او زموږ په دې مړ باندې وځاړې کرای باندې به زنانه را وست د جړا د پاره دا د فخر د پاره لاګي به دا کار کاوه لیکن زموږ په دې قوم کې نور مرزونه دي خیراتونه کوله اول ورځ باندې دې ګونه باندې کېو مړ پروت یې دلته چې مې خري سره کړی اوس بګی دا بل واجده لازمو پښتانه اکثر دا کار کوي خپل خیرات نه کوي خپل خپلواني ولا غواره ولی خاص کر د ممندانو کې دا رواج دی غوا ولا راول اوبې په دغه کې आवाज مو کې چاله کا دا کورونه ته بنځي پلانکی کا بځي خیرات نه کړې بل چا ولا کړې دروغ وای دروژن کاذبان د الله د دین دشمنان چې دا کارونه سوکوي دغه سوکري دا غټ حرام خور دی دا خبر یاد کی زی تشدید څه ذکرم چې دا تاسو ټول دا کارونه کوي الا من رحم ربک لکه سندر کې کوي دا حرام خیراتونه مخره عبادت بم نه قبلي اوس پر دا مسری دي خلکو واوري دي واوري دي سره دا عمل پې نه کوي دي دوی دي خلکو سره سختی اوس پکار دا اوس کسان براشي چې ګربې بر باندې ډنډي شي دي چې وخرات له والا ده چې دا کارم کاوه ډنډو ولم را روان دي ان شاء الله هغه نږدې دي سم شړی ځان نه جوول پکار دی دا الله په دین عمل وکړي غرض دا دی چې دا خیراتونه میراثونه دا اوس مونږ پښتانه کوي دا نه روا کار نه په دې کې عرب وای چې دا جنا شروع کړه د قریش نو مشرکین راجم شو ناغه ولګولا چې کدا جړاګانې مونږ کوو مسلمانان به خبر شي چې زه خده چې ووم جړول مونږ د جنا نه چې خبر شو نو به خوشاله شي ناغی نه خوشاله اون ناغی کې خدا وزعی قوانینو د ځان قانون بغي جوړاو قانون یې کې خدا چې چا وجړ لغه دونه جرمانه جړای بناو جړای په خلکو بند امام می کثیر لیکلی دی وای دا د الله سبحانه و تعالی په دیو باندې یو بل عذاب چې دای په دیو باندې نازل کړه هغه دا چې کله سره غمجن شي وجړی د ازلی سپکش چې غمجن وي ودی جړل ضرب دې سپکشي هغه غم به ایستا کم شي لږ به پاتې شي یا به ختم شي او چې ودی نه جړل دا جړا دې په دې سینه کې دن نفرې فدله بس ضرب دې وسوځي به دونه به پریشان شي چې غم به دې نږدې چې قتل دي الله دې له دا سزا ورکړه چې غلط قانوني کې کو دا داغه پوجا دې ته سزا میلاوه شو دوران قانوني کې وسې جړې بنه جړا پابندي ولګواله بل دا پابندي ولګواله چې ګوره فدیه می دی که پیسې چرته نبی صلی الله علیه وسلم او داغه مرګری غوړي پیسې ورنک سم د جلتیونه کې تاسو پیسې ورلې او غیلې ورکوي ځکه به با لا یا رب محمد و اصحاب علیکم محمد رسول الله داغه مرګری چرته فدیه در باندې رکینه دی به وای چې ورشي دونه لک روپې راوړل پروا به مکه وای په داغه کې دی نه باندې دې د پاره چې ډیر من به د سی به قدر کو نایب به ډیر قیامت نه لګی او خیر خو چلینو سم داس بده دی قیدی بس نه ورزی زکه چې به پیسې لري غواړي دا دوه قوانین کې غوډه یو دا چې جانی بنا بلدار چې ضربه فدیه نه ورکوي تر څو چې موږ خپل یو بل قانون نیکوسته د دې لپاره یو عجیب واقع سیرت کې لیکل شوی دی تقریبا وای د مشرکینو د مکې نه یو سره اسود ابن عبدالمطلب اسود ابن المطلب دا غنوم نظریم کمزور شوی بوډاو نو داغه درې زامن په دې بدر کې مردار شوی یو ابو حکیمه زمعی او ته یو بل عقیل او بل حارث دا درې کسان مردار شوی نو دا یو سخ خفو باغی پسی درمون زکه شوی بوډا میو بشی مشران ته لړ شوی ډیر خپوی درمنی ال د جرام نشو کوله ځکه پابندی و ناغله کېدلې و او دلته زرغم جنده نو یو شپې جړه و اوریدا چې یو زنانه په لار روانه ده جوړي نو په دې کې وای د خپل غلام ولګه چې تلاشه چې هل احل النحب آیا قریش دا قانون مات کو چې جړای مباح کړل رواي کړل او څنګه چلل چې جړای شرته روا کړی چې زه په دې خپل بچو باندې و جړم خاص کر په ابو حکیمه باندې و جړم زکه فإن جوفي قد احترق زما سینه وسوله وای زرمه وسه دا ابو حکیمه په ځخه په عمل چې غلام یو ته چې وی قتل یو زنانه دا وګړی د وخانه په ځای جړی وخت چې دروخ شوی هغه په ځخه پاد نو دې څو شیونه په دې ځای کې ویل چې ګوره خلک د وخانه په ځای جړی او د بدر کې چې کوم زمون سرداران مړ شوی دا کې په ځای نه جړی په کار درې جړا نه په ځای وکړی شي اتب کی ای ظل لها بعیر ويمنعها من النوم السهود وتبكي على بكر ولا تبكي على بدر تقاصرت الجدود على بدر سرات بني حسيس ومخزو من ورحت أبي الوليد أبي إلى آخره نور أشعار ديسيويل على قد صاد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا چمشارو کې غرض دا ده چې دا زرانه چې د یو پسې جړی هغه پسې خپه ده او بدر پسې جړاوي پکار ده چې پاغي کې زمنګا غا بخت بدبخت شو چې پاغي کې د مشران د بنی حسیس او د بنو مخزوم او راه د ابو الولید دا ټول به کې مردار وبکیه من ان بکیت علی عقیل وحارثا اسد الاسود دا شیرنی پسی ویل که جاڑی وی دا حارث پسی و جاڑا از ما دا زوی چه عقیل لغا پسی و جاڑا دا بو حکیمه پسی و جاڑا وی دا شیرنی دا غد خلینا دا سی غیر اختیری را وختل زکل دا پابندی و والتی که دا سینه دا غشانی دا غم نڑا کوا دی واقعی نقل کولو که فیده داره چه مشرکین دا قشانی دا زمین و لاللہ را تنگ کرد دا اللہ دشمنی چه سوکی دا چل بکی دل دا فیده و را د ایمان والو نه چې څوک ملشي هغه دونه نه خپکی دونه زړه نه درمن کیږي نه د دې یو وجه دا چې دې په تقدیر باندې ایمان چې الله تقدیر کې سری کړی دی بس دغه لیکلی دی چې دا وخت دې سړی له مقرر کړی او د دینه مخکواله بستواله نشه کېدل په تقدیر چې ایمان نه ورو دی او سلب زیدی کی تقدیر د څه شی ده لیکي لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم تقدیر د سینه تکبرم ختمی او تقدیر د سړی نه پریشانیم ختمی تقدیر باندې ایمان لرو په دې بار ملکونه کې د کافر چي دي هغه چې بلار رواني چرته غاړه او ته خراب شي یا پریشانی پراشي انتهایی پریشانه کی یا بل تکلیف پراشي ځکه تقدیر نه مانی خودکوشي ته تیار شي او ایمان والا باندې که بلار کې تکلیف راشي که په کور کې پراشي ځکه وایي بس د الله لیکلی او قدر الله ما شاء فعل دې ډیر کار کی تقدیر باندې ایمان راوړل دا یو عجیب شی دی ډیره فایده پکې ده چې دا یو زاهد اوس نشو ویل د الله په تقدیر باندې یقین کول دې موجدای چې ایمان والا په آخرت یقین لري په آخرت چې سو یقین لري د پریشانو نه د غکی جدا کی قران کې الله دې تعبیر کړی دی بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید دا ډېر عجیب آیات دی چې کتاب ته دبر چرته وکړه سوچ اخرت نه مانی نه فل عذاب هغه میشه په عذاب کې دی فل عذاب معنا دا نه ده لکه تفاسیر بازو کې لیکل چې په جهنم کې وپراته وي جهنم کې بخامه خای او فل عذاب دا اوس په دنیا کې په عذاب کې دی چې اخرت څوک نه مانی هغه په دنیا کې په عذاب کې دی او چې اخرت دې معنا نه دنیا کې په راحت کې والضلال البعید او هغه ګمراهان جوړې جدا ګمراهان نو مومن سره زکه دونه نه غمجن کی چې دا د آخرت یقین والا ده بل دا ده چې د ایمان په حالت کې سره لړ خوشحالي پاغه پکار ده جنت ته لړ هغه نعمتونه لړ د تنګ دنیا نه لړ پراخ عالم لړ نو زکه کافر باندې روب ډیر زه تر از یو پریشان کیږي ډیر او ایمان والا باندې پریشانی ده څنګه راځي تاسو ګوري مجاهدین خلک چې دی هغه فدایم کول شي او خودکشم کول شي چې ته استشهادي وای او مشرکین کافر دا کار نشي کوله دا ول زکه د پخیرت یقین دی دا غ نشته د اخرت د یقین د وجه نه څونه فرق د تاسو غره دا واقع فکراله مشرکین خو په دغه ځای باندې فریدا ذلیل کړل الله روسته زمانه کې به نبی رسول الله ته جواب راولګي چې اوس فدیه راوړی فدیه ته به روسته اخیسته د لکه دی واقع کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځنه مدینه ته روانېږي د بدر کې و درې ورځې کې تیرې کړې نو مدینه ته روانې ده نو د روانې دل مخ کې یو اختلاف پیدا شو د مسلمانانو په مابین کې حدیث ای کرام لري د مجاهدین منځ کې اختلاف پیدا شو او دا په سبا نه په مال باندې پیدا شو په پیسو په غنیمت باندې پیدا شو درې ډلې جوړې شولې یو جنتیان خلې دي خو لیکین دا غیم د دنیا مال د شې د شې ضرورت ما ایله کی نو یو ډلې ویلې چې دا غنیمتونه چې د کافر نه کم نیولې دي د ځمنګې دي ځمنګ حق کی ولې نحنو حویناها من را جمع کړې دي من پسې وګرځو د راجا مامو زمون لاس کې بس مونږ شو مده مډلې ویلې چې نحنو نحانا عنها العدو دشمن خو مونږ غلا ولا دي مونږ ځوانان دشمن پسې وغيو منډه والے او مالونه غرزولا دا دي چا خستې خو مونږ ته واپس چې مونږ نه نه تاسو به دا څنګه رټول کړي نو غدرې مډلې ویلې چې نحنو اشتغلنا برسول الله صلی الله علیه وسلم خو د نبی رسول حفاظت کې ولاړو چې دشمن چرته راني شي حمله ونه کی د مشر بدل وانه کی څکه د کافرو د عدد ده لکه روسته واقع کې براشه ان شاء الله چې هغه بدل اخلي د مشرانو نه مشرو وجنینو د دې پوجا د یزرب لکشان یخ شي د رسول الله سم حفاظت تم کلک ولاړو کني دا غنیمتونه هم موږ راجمه کولای شو اختلاف پیدا شو په دې کې صحابه د نبی رسول الله تاسو کې دا د چا دی یسالون کانی الانفال دا ایتون الله به رسول الله ولا نبی رسول الله ولا امر وکړي راجمه کړي د عمل ټول راوړې د تاکید ته چې الله به کې فیصله وکړي خزندگی د هغه په دیو چې د الله او د رسول خبره به پاکه خبره صفه اختلاف به ختمې درې زر په اسانی باندې ختمې ده ځکه چې قران حدیث ته به ټوله واپسی و چې رجوع الله او رسول ته کې اختلافات ختميږي چې الله او رسول ته رجوع نه کې اختلافات ډېری مدینه راجمه کې کی خدل په دې کې الله سبحانه و تعالی سورته انفال اولې کې دي ځکه سورته بدر موای تانه تاسو کې د انفال مبارک چې د غنیمتونو څخه او تو یو چې د الله او د رسول ستاسو پکې فیصله نه ده فیصله به د الله او د رسول چې هغه څنګه ترکه تقسیموي هغه شانی به ده تاسو پکې کوئته نه وای او که ستاسو د به ورکو چې ایمان والو اوچته همت وساته اوچته همت دا کته دې اتونه تا ګوره فتقوا الله نبی لري واصل هو ذات بینکم خپل ما بین کې اتفاق پیدا کړئ خپل ما بین کې مینه محبت پیدا کړئ دا ډیره ضروری ده د دنیا د ټوله دنیا د مالونو دا ضروری ده د ټوله دنیا د مشرین دا ضروری ده چې مسلمان سره سره جوړ یو دا غي اتفاق یو دا غي وحدت یو زوال دا ډیره ضروری خبره ده او شیطان په دې کې ډیر زیات کار کوي چې په معمولی خبره د یو بل نه مجاهدین او مؤمنان خپه کول په معمولی خبره باندې یو بل سره باندې سلام نه چول یو بل خواله نه ورتل یو بل ضبط کتل دا د شیطان د سیسی وي و د الله نه ویریږي اخفل ما بین که اتفاق را ولی واتی الله و رسول ده الله و رسول خبره من این کنت مؤمنین که سخزان تا مؤمن وی یعنی من شروط الایمان و من شرائط الایمان اطاعت الله و رسول ده ایمان شرط داده که الله و رسول خبره بمانی کنی اس ایمان خود را لسان خبره ده طاعت و طاعت کول در باهی لازم نبی بلی خبری ده مؤمنان متوجه که ده قرآن ده دعوت ترقی تاو گوره چه ایمان و علاق خلق دی چاغه په وړو خبرو کې فکر نه کوي داغه همت بډي روچتي دا ډېر قليل الهمت او ضعيف الهمت انسان دی چې داغه فکر په پیسو کې چلګه روپي راکړي نه نکړلې روپي مې وګټلې او مې نه ګټلې خزه کې فکري چلګه زو ته شیخ کاری کوي د دنیا کور دا ته یو خبره کړه ټیک دا شي نه دی او دا دونه غټول نه دی په کار کې د سړي دماغ ټول په دې باندې لګي یو فکر ټول دا یو نسب لاینې دی ایمان ورته تاسو مؤمنانه تاسو د چی څه طلب وکړي تاسو د اوچته صفاتو د پیدا کولو د ایمانی صفات ځان کې پیدا کوي تاسو به دې کوشش کوئ پیسې مې زه دا خو اسانه خبره د الله بندگان لور کوي مزګه رسد دا آیتونه په سره وړي دي ته به ایران شي دا څنګه لول و انفال به د مؤمنانو صفات بیانوي قران کریم کې دن نړۍ جوړ دعوتونه پراته دي الله فرمایي انما المؤمنون ایمان ولا دي توای الذين اذا ذكر الله کله چې د الله نوم واخستل شي وجدت قلوبهم دا غزرونه بره پیږي ویریږي بعد د الله دونه hebat به پزړی کیوی دونه عظمت به دات صفات تا کې راغله دا د کله نه نه راغله او تلګي نور خبر کې دا کې فکر کې سوچ کې دا صفات لا ځان کې پیدا ما یو وخت استادانو سره د خبره کوله چې په تام باندې نست مویل چې ګور دا صفت د ایمان ولاو دی او اوس په رمن کې نه دی راغله نو یا دا صفت موږ منونه او یا به دا سوي چې موږ به حق لې یاره کې عقل نشته او یا دا دی چې موږ په دې خبره به ایمان نه راوړل چې ایمان هم راوړل دی او عقل دعوام کوو بند دې صفت کوشش نه کوجه دې سوجه د ما نه دې جواب راکړي د دې خبرې جواب چې دا سوجه دا چې موږ کې عقل شته او موږ دا خبرې منو چې دا څنګه پیدا کول پکار دی بند دې طلب راکنه شته دې به سوجه یې په دې ځا سوچ وکړي فتقوا الله واسلوا ذات بينكم الله فرمای انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم د الله نه لري و اذا تليت عليهم اياته چې د الله قران په لستل کې زیادت ایمان ایمان ولړي ایمان کی اضافه دا یو پیدا کی زیادت ایمان د سن منور شه وعلى ربهم يتوكلون الله تزان سپاري توکل کوي په الله الله مشته رزق به مغره کوي هر څه به غره کوي ګان یری ګنه د دشمن نه او د فقر او فاقین یری ګنه الذين يقيمون الصلاه د منځ په باندې خلق ومما رزقنا ينفقون لګول ولا دي جمع کول ولا ندي مؤمنان به دې ته وای چې لګول ولا به جمع کول ولا بنئ تاسو چې مکه وجه بسره جمع کول کوي صرف بلکې لګول ولا جوړ شي په دین باندې مال ولګوي اولئک هم المؤمنون حق الله و دې د صحیح مؤمن ويم دا صحیح مؤمن دي چې لګول ولا او دا صفات ولا لهم درجات عند ربهم د الله په نسبت باندې ډېرې اوچتې مرتبه دي و مغفرت او الله به تبخنه کې دي د ګناونو ورزقن کریم عزت من رزق بوله ورکی کم رزق چې ملمنو تور کولې شي په جنت کې عزت من رزق والله دی لور دا ایتن الله را ولې غلا دي ته ویل کې دي چې زین سازي او الله چې د چا زین سازي کوي الله تربيت کوي رسول الله کې هغه خلک بسنګ نه جوړېدل د دې دوه جن د صحابه ډېر پاک جماعت وو تربيت کوونکې الله او رسول دا واقع به ګراله هدایتون نازل شونه به سرس الله غایتون مراول گل چې وعلم ان ما غنمتم طریقه د تقسیم به وکودل چې تقسیم په دې طریقه وکي لنجه کو دواره ختمه شو ده ځکه چې قران نازل شو لنجه ختمه شو قران حدیث سره جو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه زینه روان شو او دروانی دل نه مخکې مخکې دوا استاد یې ولګل رسولان مبشرین ولګل مدینه ته جتا سولار شي او په جلتی باندې مدینه والو لزیره ورکړي زکه دا زیره ورکول می سنت عمل چې یو نوې واقعې راشي او د مسلمانانو به کې فائدې نو داغي زیره خلکو ته ورکول پکاره خوشاله شدا کار شوی دی ابشر خوشاله شدا کار شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته بچکل دې خبر نه غي سجده به کول الله ته کله چې تا خبر راشي چې کافر ته دوه توان رسیدلې دی ایمان والو ته ترقی په سجده پر وتل پکاره خدا جذبه و غیرت ایمانی په موږ تاسو ګډیر کمزور اې نبی رسول سم دوه کسان ولګو یو عبد الله بن رواحه ولګو یو زید بن حارثه ولګو عبد الله بن رواحه ته وجد مدینه بر طرف ولا خبر ته خبر کا اهل العالیه او زید بن حارثه ته ویل چې ته د لاندې خلک خبر کا اهل السافله ته خبر کا دا دوه په جلتی باندې لار مدینه ته ورسېدل خلکو د خبرونه ورکول چې الحمدلله فتح وشو او غلبه اسلام تراله او کفار الله ذلیل کړل د دې واقعنا مخکې په مدینه کې يهوديانو او منافقانو خلکو غلطي خبرې خوري کړې وې دا د منافقانو مشک دغه مرزي قرآني خبرې خورول خلک اسې پریشانه کول دا خبرې خورا کړې و چې مسلمانانو ته سخت تکلیف رسیدلې ټولې ختم کړې تر دې چې محمد رسول الله چې کوم دین هغه موجه ده شوی هغه مړلو ختم دلته مدینه والے پریشانه کول او په تکلیف کې شول دا چې ظالمانو عادت یې مشه ده بار درو خبرې خورول نو یو منافق چې وای دا زید ابن حارثه رضی الله عنه ولیدو نو خلکو ته چې راشي کنه موږ ته ویل چې دا مړ لای کنه هذه ناقه محمد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله هغه وکړه القصوی نوم دی وګوره زید ابن حارثه په سور دی والله لقد قتل محمد هغه مړ شوی دی ځکه دا وکړه راوړل او والله ما یقل زید ما یقول زید په خبره پوئیږي نه اوس هغه وایي چې زید در کوم دی وایي چې نه دا په خبره نه پوئیږي دغه خبره ما وره لقد جاء فللا شکاسه وړلې ده شکاسه حالت کرا په دې کې مسلمانانو ته زړه راجمه شو ته پوښتنه دې شروع وسه چل سوا قاعده نو دې دوه خلکو له خبر ورکړي چې الحمدلله زيره ده خوشحالي ده او داسې داسې کار وشو عتبه پکې مړ شو شیبه مړ شو ابو جهل مړ شو دا ټول مردار شول مسلمانانو ته دا خبره مضبوطه شو چې دا خبره حقیقت ده. خوشاله شو ډیر زیات په مدینه کې تکبیرونه شروع شو، الله اکبر ولا اله الا الله والحمد لله. خوشالي شروع شو، الحمدلله چې فتح راغله. اسامه ابن زید دوی د زید رضی چې دا خبر رښتیا ده، هغه یې چاو یقینا داسې وشول چې دا کافر دغه غټ الله مردار کړ. وای دا زمانہ وا اسامه رضی الله عنه فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور وفات شوی و په دې ورځ رقیه دا غینه مرقیه چې بیمار و، عثمان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خوسته او زیمو سره پرې خوسته چې تاسو د دې خدمت وکړي. حين سوينا التراب عليها منګه پای باندې خاور ورواړول دا خبر راغې د دې زمانہ کې دا خبر راغې د نبی صلی الله علیه وسلم لور دلته وفات شوی د ګورغه په jihad کې دې ته وګوره د الله نبی خپل په jihad کې حاضر دی، لوري بیمار ده مرګ ته نږدې ده او بیا وفات هم شو په کې نه دی حاضر. د څه نو واجب ز خیر د زبې لوري ته پاتې شمه نه جوړه کله چې jihad فرض عین شي بیا د څه قانون نه، لیکن دا jihad یو ځدی ته نو چې هر سړی په معرکه کې حاضرې څوک به یو کار کوي څوک به بل څوک بل کوي. عثمان رضی الله عنه د رسول الله په مشوره پاتې شوی ده او اسامه بن زید چې په مشوره باندې پاتې شوی ده. وی دا واقعه کرالو مسلمانان انتهایی خوشاله شو چې خوشاله شو دا هغه ځینې مسلمانانو اراده وکړه چې زو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیرې ورکو. نو هغه دا هغه طرف را روان شو، نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف روان شو. غنیمتونه مؤثره دي او دا قیدې نه مؤثره دي. په دې غنیمتونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي مقرر کړ، دا هغه عبدالله بن کعب الخزرجی صحابي هغه به مقرر کړی دا چې مخکې کله لاړ یو علاقه او توای دا غي مزیق او نازیه، نازیه د مزیق په مابین کې یو کثیب یو غونډی و یو غټه ونه و دا د لاندې کېناست او دا غنیمتونه په مسلمانانو تقسیم کړ. په دې طریقې تقسیم کړي چې څلور برخې مجاهدین لور کړي، یو برخه بیت المال کې واچوله. چاغه بیت المال کې به د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حادثه راځي، کوم پریشانی راځي، کوم ملمانه راځي، نو دایو خرچه وکړي او به ته په jihad باندې بلګي. نبی صلی الله علیه وسلم له یو روپۍ نه ساتله، خدای ټول به بیت په مسلمانانو لګولې، لیکن د عوامو باندې بلګي دلی او د څلور برخې د مجاهدینو ایله ورکړل. نو ایو کې غنیمتونه ورسېدل د دې طرفه چې تل پخې په لو وګیو او بربندو او دا طرفه چې راتل مالدار و ډیر روحاني ورسېدل. دا یو یو کس تعالی سبحانه و تعالی ډیر روحان ور نصیب کړ او غنیمتونه وته ملاو شلو، قسمه قسمه غنیمتونه چې د مشرکین نه پاتې شیو. دا خو بل خوشحالي به ځای کړه ځکه چې دا مال ورسېد، دا مال چې دا هم د سوي زړه لښانه جوړای سره خوشاله کی. الله سبحانه وتعالى په سیو مال د سیو شی پیدا کړی دی چې د دنیا د ژوندۍ د تیرولو لپاره قیام للناس دی، کنه قیام د خلکو لپاره د ژوندۍ د تیرولو ذریعہ ده. دای بل خوشالي په مسلمانانو مخکې چې لک تیر شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم یو دوه کار وکړل. یو دا دی چې په دې مشرکینو کې په دې قیدانو کې یو مشرک دی، داغه نظر بن الحارث نوم دی، نظر بن الحارث امر یو کج د مردار ک نظم حارس دا هغه سره د مشرکینو جنډه دنی ویلو دیتا مجرمی الحرب وای د جنگ مجرمان د جنگ تازه کون کی او دا هغه کافر ده. نبی رسول چې دا واجو دا ظلم نو، بلکې دا د الله لپاره یو عجیب غیرت ده چې په دې نقطه باندې ډیر خلک ندی وته متوجه. اون سره د قران تفسیر ګورین الا دې ته متوجه کی و دا نزه ابن حارث هغه سره چې د قران مقابله په دړي کوله. کوم ځای و چې نبی رسول الله مرګرو ته درس ورکاو دا په سیرو سترګه راځي ته دروستمو د مهران او د اسمنیار کیسې کوم هغه به ته شروع کړي د قران مقابله به کوله. د چې قران خو درسم جوړول شم د دنه خلاصې کتاب ويم همیشه د الله د کتاب مقابله ولا دشمنی دشمنی به کوله. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر څنګه ورکول او ډیر روانه به دکاو دا غټ مفسدو د اسلام په خلاف او به جنگ هم د تازه کړی ده. نو دا سره صرف قیدی نه دی، د قیدی سره مجرم دی غټو مفسد دی، مفسد په ځمکه کې. نو الله نبی امر وکړي چې مړ یو علی رضی الله عنه په تور راوسته و دې سټي و او سره دې گزار دای مردار کا په دغه ځای کې نظر می حارث په دې ځای کې مردار. دا دا بازی خلق کل کل د دی بازی مجاهدین نخپی چر دا لالول ولی کئی وی ما مخی دی تشاره که چکر دی اسلام نخبر نی نیترازات بکه کنی دا گور پا دا سر دا طرف اواله چه دا دی سخ مرگ دی دا سر دا طرف اواله دا دا مرین اسرائیل علیه خود زر مرکی یا دا سر دا طرف اجواج نی سخت فضر بو فوق العناق قرآن کم را غره ده این لهو فیکم الزبح نبی رسان فرمای زبتاسو زبح کوم مشرکین دیویلیو دا روا کارونی دیسی مجربان رسر دا کارنا روا نده خدا بازی خلق دا اللہ دا پارب که غیرت نی دا اللہ دا پارب که غیرت نی نیو که یو سره دا کاروی کی ندل بقار رو دیگی دای ولی وقت دا اللہ دا پار ازان که غیرت پیدا که کستا مورتا چا کنزلی کرده وی تا خو له خیرتم شکوله سترګم دیوله استلی غوګونم دیوله پرې کول او چې ست الله د سو کنزلی کی طلب غیرت نه درځي دین دا د غیرت او د محبت نوم دی چې د الله لپاره بتا کې غیرت دی د الله د سبب مين علاوه د اسلام په حقایقو به پوي او کله چې دا در کې او کله چې دا در کې نه به د اسلام په حقیقت نه پويږي مقصد تراش دا ځل تمړک چې لګمخ کې تیر شو ارقو الزبیو توای اغا لاقی تاورا سیدون یو بل مجرم ده چه عقبی بن ابی المعید نمی ده عقبی بن ابی معید چه دام اغا غط مجرمو چه رسول اللہ سنت بیدر سرون ورکو المخ کی واقعات منگویلو رسول اللہ سنت پیرد مرین ننی ولیو مرین ولی خفا کردو پا مکا کی او پا مسجد حرام کی برگندون اچو ولیو او کسما کسم ضرون بدور کول دیر موزی لڑم و مارو مار لڑم دا اللہ نبی دا دب بارک امرو که جدام مردار بی وجنی پدې کې علي رضانو او یا بعضی سیرتونه کې دي چې عاصم ابن ثابت الانصاری هغه راوخ کې شو نو دای واو نو د ویل چې یا محمد مل السبیه زما خو ماشومان بچی دي په مکه کې او هغه به ډوړی شو کور کوي الله نبی او ته فرمایي چې ان نارو استاد پر ورد جهنم ته ورته روان دي ځان غم دی وکا د بچو غمونه دي مکه او ته ځان غم وکا ان نار یا دې جمله د غوسی جمله ده ستا بچی چې له ور دی وای هغه به موږ څه کو ستا جهنم ته تک دی ځان غم دی کاو دا غرض دا چې ما دې معاف کی لیکن دا د مجرمینو نو نه دی د وجنا اسلام ته ضرر ډیر ور کړی وو الله رسول ته دا پته لګی چې دا سره د دی وجل الله یقبل مساغه مرته دا نو کېد نه وجل پای به رحم کاو اگر رحم ته ترسته ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ظلم والا نه بلکې ټول شفقت والا رحم په غالب وو دا کدن نبی صلی الله علیه و سلم ځان مخ کې ولې غل مدینه ته ویغه لا رسیدل نو چې یو ورځ مخ کې کدن ورسېد دا الله نبی وی امر وکړه صحابه او ته چې تاسو د دې کدن سره احسان کوئ احسنوا الی الاصاره دا کدن سره احسان کو صحابه ادب ته وګوره په دا کدن چې دی دا یې سبا د احسان کاوه د نبی صلی الله علیه و سلم د دې وصیت د وجه نه اگر کده مشرکین دي ابو عزیز وای دو مصعب ابن عمر رور و نبی رسام دا امر کړو نو د دې صحابه وی طریقه دا و چې خپل به کجوري خورلې په مونږ باندې وروړې خورله حلره چې فقرا خلکو و زه چې چا کور کې ومنه دا غي کور کې دا غنمه وروړې ډیره کم و کجوري به یو عام خورلې هو کچرته لږه شانه نیمه وروړې و پیدا شو د غنمه نه به ما ترا گذار کړي دا ابو عزیز لورک هغه به په ما خور خپل به کجوري تناش و ما له بحیاره له ما و بیت هغه ته ور واپس کړ چې تیو خور هغه به بیت ما ته راکړ چې نه موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم امر دی چې د کېدنه سره احسان وکړه نو د دې احسان د وجه نه د دې اخلاق د وجه نه د کېدنه کې اکثر ایمان راوړو د دې اخلاق د وجه نه تاتون بهم فی السلاسل و دا امت د کافرو د پاره ډیر ور امت ده کنتم خیره امه اخرجت للناس معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو غره امتی د نور خلقو د پاره تاتون بهم فی السلاسل زنجیرونه کې به ونی چې و به تړي دلته به اخلاق او چلی دلته به تا ادب ته ورزده کې هدایت ایست به ایمان راوړي نو تاسو غره امت په دې شولې چې کافر دی راوستو په jihad کې دی راوستنو غره امت شولې یوه سره به دې غره کې کني سره تبلیغ کې فقط وځي به دې باندې غره کې نبی رسول دلته غرهواله دې ته ویل تاسو ته وګورئ نو دا کسان اکثر اسلام کې داخل شو الله سبحانه و تعالی د دې د اخلاق او د دې د نیک نیک عملونو متاثر کړه اکثر خلک په دې متاثر کېدل چې د صحابه کې اوچت اخلاق وو منځونه به عبادت به جړاګانې به هغه په متاثر کې دا څنګه قوم نشنا خلې دې څنګه مونږ چرته نو لیدل ایمان به راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم عامه خیدم سره احسان وکړه دغه مدینه ته ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې وی دغه عرق زبیت چې ورسیدو نو یو صحابي ابو هند غنن دی ناغول یو الوار اوړله هغه راول رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته واخستله د عربو چې کوم خاص الواوا او امر یو چې ابو هند سا تاسو یو جنیم له پنځه کاور کوي یو د باندې چې کوم خراج دی تاسو به مقرر کړی دی داتي لری کوي وخفف من خراجه دا امر مخکې کړی وو دا د نکاح امر په دی وخت کې وایو چې دلته جنې په نکاح باندې ورکړي ابو هند صحابي رسو زمانه کې به صحابي شوی دی نو دا واقع په قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی الروحاء لك تورسیدل روحاتا چې دا شپږ دیش میله وړاندې زیاده د مدینه نه نو په دې کې د مدینه مسلمانان مشران شو عدالت راورسیدل زیر لرال نبی صلی الله علیه وسلم دې زیر ورکاو زیر د پردون مخکې ورغلی نبی صلی الله علیه وسلم زیر شروع شو له خوشحالی او فتح مبین په دې کې یو صحابي به دا خبر وکړل او خوشت بیتی شانی وکړل سلامه ابن سلامه دا غنوم دی هغه ویل چې ما ته هني اون نبیه په چې تاسو موږ له زیر راکوي ان لقینا الا عجائز الصلع کالبدن ما خو د دې مشرکان سره ملاوي شو لکه چې بډایګانې خزیوي چې اختی ختلی وي او د غټو غټو خانو په شان ته وي بس ورلو والم او درزم دې استوایي کې اوسه طاقت نو زیر خو دې خبرې ورکوي چې د غټ کافر مقابله خو سړي کړی وي دا ډېر کمزوري وي نبی رسول الله صلی الله علیه و آله ابن اخی اولایک الملا یو را را او مسکر شو دا خبره وکړه تاسو ته پته چې اخو اشراف الناس په مشرکین او په کفارو کې زورور خلق ملا هغه ته وجه زورور خلقو شرفای ځان ته ویلا او ته ته چې دا هغه بډایګان وي بډایګان نه هغه قوی او بادر خلقو لیکن دمر دا چې نه الله مو سره مدد وکړای مقابله کمزوري نه خدای الله مدد او حاصل دې روایت دا دی پدې کې اسید ابن حذیر صحابي هغه خبر ورکړل چې یا رسول الله الحمدلله الذي اصفرك شکر دې الله لپاره چې تی کامیاب کړلې کامیابی دې لدار کړل او واقر عينك او استاسترګي یا فکر قسم په الله کما ته پته وای چې ته دشمن سره ملاوي نه ما تخلفت عنك زبرست نه پاتې شوې ولکني ظننت انها عير زما ګمان چې دا خو تقافلې به سي وزي او هغه وتل واجب نو ضروري نه نو په دی واجب نه موږ ونه وتلو نو که چرته ما ته پته وای چې ته دشمن ته ملاقات ته کی زبه نه پاتې شې رسول الله سمه تصدیق وکړي چې صدق ته رښتیا په دې خبره د دې جملې نه موږ تضافه دروځي چې یو شی هغه مستحبي یو قول یو فعل مستحب او چا و نکو ناغله بزور نه نه ورکه چې ګوره تا نه کړی امر وری کی به ته نه صرف ترغیب لکه دی غزوی بدر ته حاضرېدل مستحب وجدا وجدیو د قافلی په نیت باندې وتلی وو نعم صحابه اوسه زکه وتلی منو ډیر مسلمانان په مدینه کې پاتې شوی وجدا وجه واجب نه وتل واجب نه ضروري نه صرف درې سو دیار لاس کسان نبی رسول الله وتل زکه دته چې ترشته کته پاتې شوی هی هم ستانیت سیده په دې حالت کې به نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته نه وته خوشاله خوشحالی و بدی بانی مدینه دا جدن ننه واتنو بی یه ورس چه تیره شلنو دا دی قیدیانو پا باره که مشوره و شولا چه دی قیدیانو سکو دا کم چه منگر اوستی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاران وزیران جو ابو بکر و عمرو نور مرگی دیم کین اول دایم کین اول مشوره تیالی چه دی قیدیانو سکو ابو بکر صدیق رضیانو چه وقت دا مشوره ورکش یا رسول اللہ العشيره داس مونږه خپلوان دي الاخوان نسبي ورونم دي ابن العم ابناء العم دي د ترزه امنم دي د شه به وکړي فدیه به توالو نو دا فدیه به زمونږ لپاره د جهاد ذریعہ وګرځي په دې برسه جهادونه کو او دا خلک به الله به توفیق د ایمان ورکړي نو زمونږ لپاره عزود او مټ به جوړ شي نو دا فدیه خدا ابو بکر صدیق د شفقت ما دا وا عمر رضانوی چې ما ارا مر ابو بکر زدا راي نه ورکم چې ابو بکر کوم وار زما دا فقہ د رسول الله چې د څه وکا چې هر چا خپلوان ورکا چې دا څټ ولې وای ما لږه پلانکیرا که زما خپلوان دې زبا غمړ کما حمزه لږه داغه ورور دې هغه ورکه چې غمړ کی او علی له جره د عقیل ورکه دا ورور د چغمړ کی افلانی نه پلانکی ورکه چې بس خپل پلوان مړ کی دا وجل وړي زکه چې دا سندید الکفر دی د کفر مشران دی و ائمتهم قادتهم دا د کفر امامان دی کفر دی راکای دي ته د الله لپاره غیرت وای واشدهم فی امر الله عمر د الله په حکم کې عمر بن خطاب ډیر زور ور سره دا خبره چې وکړه او دایمه سویله سیرت پر روایتونه کې دوه قسمه لغزونه دی یو لبس داده حتی یعلم الله چې الله ته پته ولګي انه ليس فی قلوبنا حواد للمشرکین چې موږ زرونه کې د مشرکان سره صلح او محبت نشته دی بعض علما ته دا اشکال لاغره چې الله ته پته لګیدل څه معنا لري نو ځکه دلته ته بل عبارت ویل دی چې حتی یعلم اعداء الله چې الله دشمنان ته پته ولګي چې موږ د دې سره مینا نشته نا اول لب السيد ان شاء الله وجد ايدادا دلته دا معنا نه ده چې الله ته پته وي الله ته غني پته نشته یعنی الله سبحانه وتعالى موږ بدلته په امتحان کې چويلي چې رستاسو د دې زمينه کوي کني کوي الله ته پته ده چې موږ زری کې سيدي لیکن موږ دا خبر راخاره کو خلکو ته راخاره کو الله تعالی که څنګه معلومه ده خلکو ته راخاره کو چې موږ زری کې د کافر زمينه نشته څوک د الله دشمنان دی چې موږ دشمنی لرو د سې وسه لرو لکه تاسو وګورئ چې وژنې اباځي سیرتونه کې راځي وای عبد الله بن رواحه په کې دا ویلې چې رسول الله ورته چې ورته کنده ولکنو لرګي په کې بلو دا ټولو ته ورش چې بوري وسې نبی صلی الله علیه وسلم دا ورته چې زول نه منع کړل لا تعذبوا بعذاب الله دا الله په عذاب بشر عذاب نه ورکو ور باندې بخرج نشي زه دې نه منع کړل نبی صلی الله علیه وسلم دې دروازه هیڅ جواب ورنکړ کور ته نه واته به ته واپس راووت نو خبره بیان کړه چې الله سبحانه و تعالی ترې قضا ده چې بعض خلکو زړه نرمي ډیره نرم کی رقت پکې پیدا کی ډیره نرم کی ده کله کوچ بشند نرم شي او د بعض خلکو زړه الله سخت کی په خپل دین کې سختول ته نه وای قصوت ته نه وای سخت دې ته وای چې الله د پاره سختی کوي ابي ابو بکر ته چې ستا مثال چې دی د ابراهيم عليه السلام او د عيسى عليه السلام دی ابراهيم عليه السلام دونه نرم پیغمبرو چې د الله نه دعا غواړي نو د څه وایي ومن عصاني الا سوچ از ما خلاف کوي فانك غفور رحيم ته بكون کې مهربان قصوز ما خلاف هم کې الله ته بكون کې مهربان دلته هم تفسیر کې مفسرین ډیر ایران شوی دي چې ابراهيم عليه السلام دا خبره څنګه کوي چې الله سوچ ما خلاف کوي ته غفور رحيم مافي کوي بکا مشرک څنګه الله وبوي لیکن دا غزه کې موږ خپل الحمدلله دا فیا ده بیان او چې دلته د ابراهیم علیه السلام رقتی قلبی مراد ده الله رب عزت تغفور رحیم ستا دا صفات ده دا زمانه فرمان دي ته پوهه شو دی پوهه او زه تاسو ته د شفقت خبره کوم ادم مطلب نه دی چې الله پاکا ته مشرک وبخا ایمان دې نه راوړی ته معاف دا چې مطلب نه دی آیات بلکې د ابراهیم علیه السلام رقت او نرمي عیسی علیہ السلام ویلی دی ان تعذبهم فانهم عبادك یلا دستا بندگان دي دسمه متيان کتول عذاب ور کستا بندگان دي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم كتب حكيم الله پاک ته زور اوري او حکیم ذاتي اخرت کې بدا خبر عیسی علیہ السلام کوي قران کې وس نقل الله دي مشرکین لکه ته عذاب ور کې او الله کتب شي د شه ته نو چې الله وینځه جهنم ته راکاګه دا غټ دشمنان دستا رقت و نرمی په دې پیغمبر کې لري زیاته نو ابو بکر ته وای تا کې دا صفت عمر ته ویل چې تا کې صفت د نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام نوح علیه السلام هغه پیغمبر د نه نیم سو کال کفار ته دعوت وکړ دې کافرو لزرو وچاو نو الله لپاره سختی وکړه چې الله پاک الله تصر علی الارض من الکافرین زیارا یو کافر مفرد الله ټول تباک ولا تزید الظالمین الا تبارا بل شیو لمزیت او بغیر د هلاکت نه تبای کی الله او دا شیری حق دی د الله په تعلیم باندې غی دا شیری کړی دی چټی د ځان نه نه دی کړی او دا سختی په کافر باندې د هم د دین یو برخه ده تر دې چې د الله وکړه ده او موسی علی السلام ویلی چې ربنا انك اعطیت فرعون وملئه زینه واموالا فی الحیات الدنیا الله پاک فرعون ته او د خلکو ته ډول ورکړل د دنیا مزید ورکړي د ربنا لیذل عن سبیلک د دې انجام داشه چې ستاره دی پرې خدله ربنا تمس على اموالهم وجلل على قلوبهم الله دا پیسې ول کوټه کا اورونه ول صح کا فلا يؤمنوا د ایمان توفیق مور کا حتی يروا العذاب الیم چې درنه کا زابینی موسی علیہ السلام دونه وسه شو چې اخره کې دا شری کړو چې الله د ایمان توفیق دی فرعونین ته ورنکی د ایمان د دعوت د پر راغلې ده او به وای چې الله د ایمان توفیق مو ورکواله دا انبیو ته پته لګی چې دا خلک دسی ماران لړ مانان دي داسې مفسدان دي چې دیو کې د خیر زیشته دي نه نو ځکه دا شری څو دینس کې دا شری الله نقل کړی دی د پاره دی یو حکمت پای کې دا ده چ الله دی مشرکین ته خبر ورکړي چې ګوره د دین نبی خلاف مکه وي دا ګوره مستجاب دعوت د شری به ته وکړي موسی علیه السلام په شان غرق بشي غرق کو د نه کان خلق د شیرونو ځان وساتي دې ته اشاره ده موسی علیه السلام داسې سختی کړو نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو د نرم پیغمبرو نرمي پکې و انتهایی رقت پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغو د ابوبکر صدیق د مشوره خوښ شو چرا دا فیدی با دیوالو نو امر داو که یدین دی فیدی واخستلیش فیدی چوما مقدار ده ده سلور زر روپی ده چانه باخستلی کی ده چانه دری زره او ده بازی کسان نبا زر روپی اخستلی کی او سو جلیر مسکنان دی سو سا نشتا ده ناغی بانی یو بل شرط ولگاو که تاسو باقا کار کوای او شرط داو که دا مکی والاو که دیو لخط ورطا خط کتابت چلو لورطا او مدینی والا جوی دا پتو والا و باغون والا دیر خط و کتابت نوارتا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی قیدینو بانی دا چکم مسکنانو پا ایو بانی دا شرط ولگاو چه لس و کسان تا بخط ورزده کوای یو کس با لس کسان تا سی خط ورزده کوای بس دا بستا فیدهی پا دی بخلاسی نو دا مدینی علکان بیران وستا لس کسان و دی قیدی تا بکین والا دا خط قدسی پا یو رز نو بازی کسانو باندې دا مقرر کړ چې تعلیم به ورکوي زموږ ماشومان ته او د بازی کسانو نه پیسې واستل او یو څو کسان هغه هم دسی معاف کړل چې هغه نه فیدیه مو نه خست هم دسی پرې فضل او تر دې پر دا فیدا وره د دینه دا فیدا معلومیږي چې د یو کافر نه د دنیا علوم زده کول هغه جهیز دی د کافر سره محبت نه روا دی دوستی و سره ناروا ده دشمن ده الله بگانه خو که دنوی تجربات تسریز دکره ده خیر ده روای دی علماء ده پا ولا برا مسئله که ده لیکلی دی ده کافیر سر دسی برطاو بزمان نی چه بلکل هر لحاظ سره کټ یو خبره با مسئله شرطه نکه نه دیر کرد ده کافیران سر معاملی جایز دی یو شیط اخستر خرصول پی روای دی او دارنگ بازی ده دنیا تعلیم ده این حاصل اول سره کولی شی نوته مو حاصله ولې شو دا خو علمي نه دي د دنیا کافر لړیر ورځي په نسبت د مسلمانانو ځکه چې دنیا باندې خواري کړې ده مسلمان په دنیا دونه خواري نه کړو کافر په ډیره خواري کړې ده نو یو سېلم ډیری په دې باره کې اصله ولې ورځي عجیب عجیب شي نه ولې ورځي دا هغه علم زده کول په نه شرطونه باندې غوځیز دا چې ورته نه شرطونه بکی هم د څنګه ګوره چې دې خبر نه غلطه پیدا وانه لري ورته نه شرطونه دي دا شرطونه پابندای نه بعد سره د کافر نه تعلیم حاصلول شي د دنیا تعلیم چې په هغه کې زمونږ د دین هیڅ خلاف خبره نه وي دا پیدا ته معلومه شوه دا دین زم معلومه شو چې خپل کشران د دنیا تعلیم ورکول دام ضروری دي ځکه یو خلافت دی حکومت دی هغه د دین بغیر چلیږي نه چې دا شي نه سره کېست نه شي دا کار چې وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم وکړو نو پدې کې د الله د طرف آیتونه نازل شو د عتاب او د ملامتۍ آیتونه نازل شو دا آیتونه الله راولې ګل چې ما کان لنبینا یکون له اسرا د نبی د شان صدا نه دی پکار چې دا غوډه قیدین وي حتی یسخن فی الارض لا ول دینه تو ول پکار دی روز ته به قیدین نشه تاسو لا ول د ابتدا نه قیدین ونی ولا طيب مطلب دا دی چې لا ول نه پدې کافر باندې اولنې حمله وا نو دا سم ختمول پکارو تاسو اولنه کافرانو چې ژوندۍ پرې وځل ډیرم ژوندۍ پرې وځل دا نبی له دې نه و پکارو او تريدون عرض الدنيا نبی رسول الله خطاب نه کوي صحابه ته کوي وای تاسو د دنیا اراده لرې پیسې غواړه الله غني ذات ته شان شرمېږيږي نه والله يريد الاخره الله غرض دا چې تاسو اخرت ولا جوړ شي دا غواړي چې تاسو اخرت ولا جوړ شي لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما خطتم عذاب عظيم کله الله کتاب چرته نوې د الله حکم چې مخکې الله یو فیصله کړی دا کار نه نو تاسو له عذاب درکاو الله مخکې څه فیصله کړی دا دوه فیصله کړی یو دا چې چاته د مسلې معلومات نه نه الله ول عذاب نه ور کوي تاسو ته د مسلې معلومات نه نه عذاب دل نه در کوي که معلومات د توې او بیم د مال اخستو نه الله دل سزا در کوله خو زه په نه پوي باندې دا کار کړی نه پوي سره معافي یو مطلب دا ده دین دا چې الله سبحانه وتعالى دا فیصله کړی دا چې دیو مت به غنیمت حلالي دیو مت غنیمت الله حلالي الله دا فیصله کړی وا نو شار کله رښتیا حلالي نو زخیر د وسم په دې ځنه راګیروم الله وزما رضا داوا چې دا کسان ودیل شي نو دا بخوي خو ځکه وسم چې کړی دیم په دغه دی فیصله شي لکه کتاب او زورنه ورکړه چې د کافرو سره دغه مکووي د عمر رضی الله عنه د موافقاتو نه زده دا عمر رضی الله عنه څلیرش مقامات دا سړي چې اورای ورکړه دا والله د غي مطابق آیات را لګل څلیرش مقامات دي ته موافقات عمريه وای د عمر رضی الله عنه موافقات د الله سره چې د دد مزاج مطابق الله حکم را لېږي د عمر رضی الله عنه د مزاج مطابق به حکم ولي نازلې دا ته دې راز هغه دا دی چې دې سړي کې د خواهشاتو تابعداري نه و ټول هر خبره د الله د پاره و هر خبره دماغ کې بل شی ونه بغیر د الله نه پزړه کې بل خبره ونه بغیر د الله نه په دې وجه باندې الله رب عزت با ابل دانه چې سختی پکې و د چا پروا نه لره د الله د پاره پکې سختی و د دې د وجه نه او د الله رضا په دې طریقه باندې وي چې د چا پروا پکې نه هغه د چا پروا نه لري نو زکات سلیری شو مقامات کې الله د دې د مزاج مطابق آیتونه را لګیلې یو پای کې دا واقعا ده حدیث کې راغلی دی وای چې کله آیتونه نازل شول نو ابوبکر او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه ناشته جوړلې عمر رضی الله عنه چې سار ورغه ای دواړه ناشته جوړلې وای رسول الله ولې تاسو جوړلې استاد تا او استاد مرګ لري ولې جوړلې کچرتا ما تعالی وای کمال جوړ راتله مسلمان د سو جوړلما او کنو من ځان خو غمجن کم ستاسو د جړه د وجه نظم غمجن شمله خپل مرګره د وجه نه غمجن کېدل په کار دي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لقد عرض علی عذابهم الله رب عزت دې عذاب ما ته پیش کو نبی رسول الله نه عذاب نه د دې مرګره عذاب الله ما ته پیش کو ادنا من هذه الشجره د دې ون ډیر نږدې چې دون نږدې راته وګورې چې دغه د دربان درځي صحابو باندې الله عذاب وای درځي دروان دي چې دا الله ولیا دي ورې چې خلک دي لګه شان خدای لګه میلان لګه نرمي اختیار کړه په دغه ځای کې دا الله د حکم اگر کدا شان دي د ابوبکر چې څنګه ویل درسته د الله حکم د شوې ده خدای لګ میلان هم دغه خوخ الله نو چې د کافر سره ته لګ میلان کړه لګ میلان هم د الله خوخ نه دا واقع بکره له دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا نازل كتوي خري داستا پر حلال رواد زخير اوس در جائز علماء زکوی د ابو بکر صدیق چې کوم فیصله کړی دا د الله رستنی حکم دی او دی کی فیدی ډیری دی زکه الله هم دسی باقی پرې خوړو او د عمر رضی الله عنه دا حکم شته دا په ابتدا کې خو ولیکن د عاقبت په لحاظ سره چې دی پای کې فیدی کمی وی دا عاقبت پر اس پای کی فیدی کمی او د ابوبکر په دې مشوره کې فیدی ډیره ځکه الله هغه باقی پرې وغدل د سیونه چې وشه مړ کوي کنه وشه حکم کوله چې مردار کې ختمه کوي او غنیمت کې مال دا حکم الله منسوخ کولې هم شګه په دې سیونه کړه دې فیدی ته ګور دا کار وشو نو د مشرکین نه فیدی واخصه شو مشرکین ته جواب ولګل چې راولې دونه پیسې بس تاسو کسان درولې قیدین میدان درولې دا امر وتو شو مشرکین نو یی دا غزنه فدی شروع کړلې دا فدی په دې باندې دومره اندازه کې مقرره و په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو څو کسان دي چې هغه اس پرې خدل او په هغه کې راځونه حکمتونه ته ګوره یو څو کسان یې اس پرې خدل یو دا غنه ابو دعاء او تیو اسفیفی دغه اس پرې خدل ابو عز الجمحي الشاعر یو شاعر هغه سوال ضروري را کول ما پرې دا غې پرې خدا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کو حنتب پنو من یو کشو هغه معاف کو فی جمی دې ته وانه خستلا او ابو العاص ابن الربيع چې د نبی صلی الله علیه وسلم زوم دې هغه هم دې پرې خدا چې دا وی راز درسته ان شاء الله وګورو الله په مشیت باندې دا دا کسانه او د سهیل ابن عمر په باره کې ناشنا غوندې پیسه وکړه شولا او دا رنګه د ابو سفیان زیو دغه په باره کې ناشنا شنې پیسه وکړه چې دغه وضاحت ان شاء الله تعالی په بل افسر کې کوم او تاسو صلی الله علیه تعالی کو ژوند دیو به دغه وضاحت بیان ان شاء الله تعالی او دغه نه بعد په دې واقع کې قران کریم څه خبرې کړې دی هغه په بیان شي او به دغه نه روسته بل غزویته نقل کېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه زندگی و داغی بیان به انشاءاللہ درائی کی اللہ سبحانه و تعالی مانتا اصلاح دین بسیرت درائی کی او دا عمل توفیق او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دی اللہ مانتا اصلاح نظیم کی صلی اللہ علیہ وسلم